kanssa porttaili. Tartuttaessa ovi kahlaan, ovi oli lukossa. Avain iti esille, ovi aukeni vieraalle, mutta koti oli kuollut, ei kuulottanut äidin neuvoa eikä isän varoitusta. Väsyhneenä hän istatti penkilensä itkehän, ette oli myöhästynyt, matkalansa viivettänyt, turhuut sitten markkinoilla. Lohdutuksekseen hän tunsi käden tutun olalansa, lämpimän ja rakastavan, joka häntä hoiteli, lapsuudessa soudatteli. Nämä sanat näytettiin kuulettavan miehen korviin. Kiitos poika, että tulit. Kotihis tyyhän auttihan. Pistä sen parhaimpaan kuntoon. Maailman voima vettää minua väkevyydellään. Houkuttelee nuorukaista maailman teille jättämään. Jättähän kommen suuren suvun. Kavoin juttuu punnittelen, mietiskelen, ajattelen vakavuutta, kysymyksen, reisun pitkän, tärkeyttä, suvun suuren jättämistä. Kumpi kolje tärkeämpi, kumpi näistä antavimpi, jäädä kylän myötä teille, eli lähtet vasta teille, maailman tuntemattomille. Älä poika ajattele, turhaata älä mietiskele, lähde maailman vasta teille, kivisille teräville, kypsempänä kohtiin kostut. missä järvet ihanimat kilpa ellen kiilerään. Koristelhan maalausta lammuu pyhää silmillään. Korkkee sini taivas holvaa ylikulkijansa pään. Suopi ihmiskansalensa ikuisuuden elämän. Alla armon tähti taivaan kirkon katon korkeimman. Maailman voima. Mutta maailman voima vettää minuu väkkevyydellään, houkuttelleen nuorukaista maailman teille jättämään. Jättähän kommen suuren suvun. Kavoin juttuu punnittelen, mietiskelen, ajattelen vakavuutta kysymyksen, reisun pitkän, tärkeyttä, suvun suuren jättämistä. Kumpi kolje tärkeämpi, kumpi näistä antavimpi, jäädä kylän myötä teille, eli lähtet vasta teille, maailman tuntemattomille. Älä poika ajattele, turhaata älä mietiskele, lähde maailman vasta teille, kivisille teräville, kypsympänä kohtiin kostut. Neuvoi kotiväki poikka, kannelle laivan astuista, myrskymerille lähteissä, aavoille aappoin vesille, virtaisille tuulisille. Missä voimat pinguskelhan, missä paadot vahtopäiset, lyöskenelhän laivan kylkken saadaksensa tuhotuksi kommen pankan aluksen. Poika mene kattohan maihin maailman tutustuhan, tule sitten kotimaalles kertomahan kaupungista, kauniimista, kommeimista. Kodin jätin taka-aavan, käden tytär ystävän, kaipuu viilsi sydän haavan, nosta hatti ikävän ja katumuksen kauhenmaisen. Suomen tyttären ja soitie

äiti arpaan sanat. Taas sii lähdet lentelehän, maailmaa suurta kiertelehän, valkolinnun siivillä, jonka haisen leveillä, jätät maastot kotikylän. Sanat äiti arpaan syöt, ota myötäs, neuvot hyvät. Muista poika jumalaasi, vältä viin humalaasi, kaupungissa kaukaisissa. Paina mieles minun sanat, ota myötäs isäs varat. Onnistuisit aivan hyvin, kylvästähän ruusuisen kirsimaihin kaikenlaisiin. Muista meitä, missäs kuljet, rukkoideko silmäs suljet, rakastama sinun poika. Toivotamme hyvää matkaa sinun lähteessä maailmalle. Woo! dikting er å sjå dikt inn i steinen, høyr det inn i jorda. Så får det sidan komme ut ur orda og ut ur blokka på den måten det vil, i den strek og stil det vil, i den grad det vil. Nokre kjem ikkje ut, dei skal være i den lysande steinen, i dei syngjande orda. Thank you. Ingen veit i denne kveld at jeg er rytmetyder, og gikk på kråketing fordi jeg elsker livsens lyder. Når grenda bryner kverna sid og er vel hugen sel, hvor godt det let i tømmervegg når man etter mel. Som tusen ør små marke etter kosten til van Gogh, rullar røda stor mot stranda utan stans og stogg. Det lag har både folk og fe, dei seier jamnast frå, korleis dei har det inst med seg og får det betre då. Slik barnet løyser spenningar i sjela med sin gråt, slik fuglen veit å få det sagt i tynne fløytelåt. Slik kjenner mann og kvinne når hugen varte sår, djup fred og hugna koma når kjakekroken går. Grant gjennom duren høyrer eg hvor vi er lott og gråt, og angest, undring, sorg og von til dauden skil oss åt. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, it's so deep, it's so deep.